Mimi na lembio ho kanisa pasinga na mona ho kanisa la via lelo yo ngai na kokiko ibate ligolo ya bimbundi na yompolata sakina lobizela mokolo ya sanza oko yokela ngate omona ngai bilonero po moni mobali ya loisa Asombela kamwasi na yeso kibimbundi boni na mposo moko Ngai nazela kasuka ya sanza, bona zuwa mosolo Kanisa la vie lelo yo Kaina kokiko ibate likolo ya bimbundi na yo olata Sokina lo bizela mokolo ya sanza Oko yokela ngate omona ngai milionero Omoni mobali ya loisa Asombela kamwasi na yeso kibimbundi boni na poso moko Ngai nazela kasuka ya sanza Bona zuwa mosolo Na meka kise komeka motema na yo Bona yeba soki olinga kangai Mobisa mibali tozela mbongo na suka sanza Na kosombe lingi yo soki na kuki Oyebi tenenge mobali ya loisa Azwa kambongo polinga komeka ye na ngai Na meka kise komeka motema na yo Bona yeba soki olinga kangai Mobisa mibali tozela mbongo na suka sanza na kusome lingio soki na kuki Oyebi tenenge mobali ya loisa Azwa kambongo polinga komeka ye na ngai Thank you.